kuna maneno ambayo yeye ayazungumza. Mara nyingi maneno haya huzungumzwa na mahizbi, hayazungumzwi na mtu salafi, yazungumzwa na mahizbi. Maneno yenyewe ni kuhusu kama ambaye kuna fomu hivi za masalafi, kama kuna register fulani hivi watu wawekwa, ambaye ataandikwa jina lake, kama mfano na Sheikh Abu Hashim, huyo ndo salafi ambaye atuandikwa si salafi. Ah, maneno sisi tumezoea kusikia kwa nani? Kwa mahizbi. Hatujui sisi salafi, ana akili zake asema maneno kama, kwa sababu yajua wazi ni uongo. Na mwanzo nawakumbusha, amesema tuache nini? Uongo. Dakika ya 16, sekunde ya 15. Ye haogopi. Anasema yeye hakuna mtu alimpa fomu. Mimi naongea hapa, aseme yoyote atakayezungumza aseme Zainul Abidin ni hizbi, aseme la ghafu billahi lawma talaim. Hakuna mtu aliyenipa fomu ya kujaza kuwa salafi, hakuna. Wala hakuna mtu yoyote anayekupa fomu wewe kwamba wewe ni mwana sunna salafi. Yuko. Hii ni dini ikhwa. Ni dini ya Allah. Dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hajapewa fomu kwa salafi. Kwa ni kikweli yani mtu apewa fomu kwa salafi? Haya mazungumzo ya kweli haya? Hadha min al-kadhib. Huu ni katika ule uongo unayoenezwa na mahizbi huku, kuwa wale wameweka, yani wamejiweka kuwa wao ndio waandika watu wanaowataka kuwa masalafi ambao hawataki awe masalafi. Si kweli. Wallahi ikhwa, ubashirkum, mimi haipiti siku moja au mbili hupata ujumbe kutoka katika sehemu mbalimbali za Kenya za ndugu zetu masalafi, sijawahi kuwaona wala kuwasikia. Wana sisi ndugu zenu masalafi tuko mji fulani na da'wa yaendelea vizuri huko, wala tuwajui. Jazakumullahu khairan, Allah yuthabbitna wa iyyakum. Ni mambo ya kufurahisha. Yani wewe wafikiria masalafi wafurahi watu wengine si masalafi, wangelikuwa wafanya da'wa? Si kweli. Bali watu wafurahi kila wakiona watu waikubali hii da'wa. Kwa nyinyi mwazungumza kama ambaye kuna jambo fulani ambalo salafiyun wafanya kuwazuia watu wasiufuate usalafi ili wawatandike, si ndio? Yani mwachukulia sijui ni watu aina gani. Haya maneno sisi tumeyazoea kuyasikia kwa mahizbi. Na sasa ukiyazungumza wewe ambaye wadai salafi, tukuelewe vipi? Twende tu mbele. Hayo ni katika yale maneno mmeyasikia. Kisha akazungumza kuhusu swala watu wapelekwa pelekwa, usikubali kupelekwa pelekwa ovyo na nini. Akasema nini haya? Katika dakika 17 sekunde 25. Usikubali kubabaishwa babaishwa na kupelekwa pelekwa. Kuna watu wamesoma, wallahi toaishi toaishi nao, watu wamesoma na pengine mtu ana ilmu, ana umri kumliko fulani wa allana, lakini atakachosema yule basi ndio basi tu. Imanaji gani? Kwani masalafi ni hawa wili watatu? Hawa ndio masalafi. Nilikuwa katika group moja. Ilo group ulikuwa nalo shauri yako ilo tulitaki sikia. Lakini msikia maneno kwa sema uweza kumpata mtu apelekwa pelekwa. Haya maneno washayazungumza mahizbi hapa sana, kwa hawa masalafi wako katika remote control ya Sheikh Rabi' ama Sheikh Ubaid ama Sheikh Abdullah al-Bukhari ama Sheikh fulan wa allan fulan kadha, ndio wanaowapeleka wa kadha. Haya maneno yazungumzwa na wale, hayazungumzwi kabisa na mtu salafi. Na hapa asema utampata mtu amesoma na ana ilmu, ana umri, mumjua huyo. Qara'in zaja kuwa ni kusudiwa ni Sheikh Abu Hashim, lakini amsikiza fulani, fulani Sheikh Abu al-Fadhil, yani wamepanga hivi. Sababu Sheikh Abu Hashim ni mkubwa, Sheikh Abu al-Fadl kwa zaidi ya labda miaka 10. Sheikh Abu Hashim sasa hivi umri wake ni miaka 60. Miaka 60 sasa. Kwa ni mkubwa kwa miaka zaidi ya 10. Sheikh Abu al-Fadl. Kwa hivyo amsikiliza. Jazallahu khairan mutawadhi' jiddan. Ikiwa yafikia hivyo, na hiyo inaonyesha tawadhu alikuwa nao Sheikh Abu Hashim, jazallahu khairan. Sheikhana. Na ndivyo alivyo. Sasa habari ikija kutoka kwa mtu mkweli na ni ya haki, juu yako fanya nini? Juu yako ikubali uifuate. Ama labda mna manhaj nyingine ya i'tizali. Sijui mwazipima habari vipi za ahada manini yale. Kini habari yatoka kwa mtu thika, mfano ni kweli hivyo unavyozungumza, ana makosa gani ya kusikiliza na kufuata? Lakini mna chuki nyinyi. Qad badat al-baghdha min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar. Sasa ukija katika dakika ya 20 hapa, sema watu wapelekwa kama punda au ng'ombe eh, ama mbuzi apelekwa malishoni. Hii lugha ya adabu kabisa ametumia. Wana manhaji yao ni manhaji salim, wanarudi wanapotatizika kwa maulama. Labud tukubali hilo ya kwamba tunapokuwa tumekosea, tumetatizika, turegee kwa kibaru ulama. Na kibaru ulama si hawa vidole vinne au vitano. Maanake watu wanaona kibaru ulama ni Sheikh Ubaid al-Jabiri, kibaru ulama ni Abdullah al-Bukhari, kibaru ulama ni Sheikh Rabi' bin Hawla, kibaru ulama anna lakum hadha al-qawlu ma qala fulan bas. Hiyo siyo manhaji salaf, ikhwal kiram. Hivyo mashallah. Munaona mifano iliyopigwa. Hivi kweli anaitakidi kuwa hawa ni wanaovioni wetu waweza kupiga mfano kama hivi? Tena kwa sauti ya ukali na nini? Mashallah. Huyu hapa sui da'u. Sema maulama mewafunga katika waisabika kwa vidole. Haya maneno yamezungumza Abdul Malik al-Ramadhani. Aasartumul mashaykh, sema mewakamua mkawabakisha kidogo. Wallahi kadhaba wa fajara wa ulqima al-hajar. Kadhabi ya khi. Sasa ile kadhib ya mwanzo ndo hii. Hivi unamsikia kitaja wanaovioni anaoregia kwake hata mmoja? Umemsikia anataja mmoja tu katika wanaovioni anaoregia kwao? Waregia kwa kibaru ulama nani? Mbona una jumla jumla jamala hivi ya kueleweki kuzungumzwa nini hapa? Muna tulabi ilmu, waregia kwa maulama nani? Kisha mashekhe si hawa tu. Kwa hivyo hawa si maulama. Naangalia vile alivyozungumza Sheikh Ubaid al-Jabri na Abdullah al-Bukhari, kwa sababu wanasoma jamia pia wako sawa. Zainul Abidin kama ambaye yuko sawa na Sheikh Abdullah al-Bukhari, yani wako sawa. Manake pia hata ule ushekhe pia amemnyang'anya akamwita Abdullah al-Bukhari tu hivi hivi. Mashallah. Na Sheikh Rabia, hawa ndio mashekhe tu pekee. Anna lakum hadha. Aona amezungumza pale, ameangusha Kiarabu pia pale na nini. Allah ya akhi, subhanallah. Mbuzi bwana ajaribu kupiga jabali pembe, kisha yuliambia jabali na kuhurumia wewe. Wewe hurumia nywe ndevu aitwaje pembe zako wewe? Hurumia jabali. Ni kama nzi ametua juu ya mti mkubwa kisha yataka kuruka, sema chunga na ruka mimi. Yule mtu yaombe, hata sikujua kama huko mwanzo, aslan sikujua kama yuko mtu hapa. Sasa bwana nzi ye, mti hata haujui kama wewe uko, wewe ruka tu nda zako. Kilo lichoiba ushaiba, usharambarambo ushachafua nda zako. Mimi nataka kuwakumbusha maneno mazuri sana ya salaf. الإمام أبو حاتم الرازي rahimahullahu ta'ala, ana maneno mazuri sana asema. Manake asema leteni ushahidi kuwa tuko katika bid'a sisi. Asema alamatu ahli al-bid'a al-waqi'atu fi ahli al-athar. Ushaiona hiyo alama? Ziko nyingi, misingi mingi mmekhalifu, lakini mfano kama huu. Na hakuna mtu yoyote anayezua bid'a kama anavyosema al-Imam al-Hakim Abu Abdullah an-Nisaburi rahimahullahu ta'ala, asema wa ala hadha ahidna fi asfarina wa awtanina kullu man yunsabu ila naw'in min al-ilhad wal bid' la yanzuru ila al-ta'ifati al-mansurati illa bi'ayn al-haqara wa yusammiha hashwiyya. Wallahi, na hivi ndivyo ilivyo. Hakuna mtu ambaye ametupiwa bid'a au aina yote ya kupinda isipokuwa utamwona awadharau watu wa haki, ana madharau sana, awaona si chochote watu wa haki, awaona ni watu duni sana. Nafikiri mwasikia mazungumzo yake anavyozungumza, zungumza kama si chochote, bado hamjasikia kitu, waje huko mbele kidogo katika hii sehemu hapa mbele. Amezungumza amezungumza kuhusu suala la yeye kuwa hasalimiwi na baadhi ya ikhwa, sema utamkuta mtu wakutana naye amefura. Sikia yeye mwenyewe atasema hapa kwenye dakika 20 sekunde 40 hivi. Sikia, sisi hatujawa muslihuna haqqan, tumekuwa ni waharibifu. Leo unaweza kupishana na mwenzako, wallahi hujasema Mwenyezi Mungu yuko kila mahali, wewe anakukunjia uso, anavimba, utafikiri hamri au anasa salamu, ukimtolea salamu hakuitikii. Kwani kuna nini? Kwani wewe usipoitikia salamu yangu mimi nitadhurika na kitu gani? Unajua shida, mmezoea kula mahamri na nini mengi, mpaka mifano yenu ndio inakuwa namna hii. Allah almusta'ana, maneno madharau hivi. Niseme suala la mtu kuzungumza tu kuwa si sawa hivi ama si sawa, mwanzo ungelizungumza ili suala, wakati mwingine huwa ni sawa mtu kutokusalimia na ni kheri kwako. Naona pia imekufanya uchemke, uanze kujua kama una makosa, mpaka uje useme basi kama nina makosa njooni mniambie. Mimi nitakusomea maneno Sheikh al-Islam rahimahullah, asema idha adhhara ar-rajulu al-munkarat, na hakuna zaidi ya mtu kuzungumza bid'a ama kukhalifu misingi ya da'wa, wajaba al-inkaru alayhi alaniya, amedhihirisha basi ni wajib kumfanya inkar wazi wazi. Maki wako wala takusema mbona ukumfuata kisiri, wallahi huyu akh kama ndivyowatajia tumemfuata kwa siri, yasema miaka, na mimi najua na mikhalafa na nini, na wala tasiku moja, na hata ikhwa wakiuliza naambia taratibuni naye, huenda ule udhaifu ambao uko akarudi nyuma, ni ndugu yetu, polepole tumpe nasaha, polepole ashuhudia hili Al-Akh Abul Hasan Maaba Waduga jazaullahu khairan, ye manake alisoma jamia kule, ye pia alikuwa akimtetea. Na mimi nakumbuka tukizungumza mimi naye tukikutana Pongwe alikuwa akimtetea mwanzo. Kwa huu kusema kuwa watu wamemshambulia tu si mkweli, alikuwa akimzungumza vizuri, na akiulizwa sema ni ndugu yetu. Sasa hii mikhalafa ilipodhihiri, hii ndio watu wakafunga breki, alafu yuakimbia na saha. Sheikh al-Islam endelea kusema sema wa wajaba an yuaqaba ala niyatan bima yardauhu an dhalika, na ni wajib kuadabishwa wazi wazi mbele za watu ili adabishwe kwa adabu ambayo itamrudisha nyuma awache ilo jambo. Kisha akasema min hajrin wa ghairihi, katika kugurwa na mingineo, fala yusallamu alayhi wala yuraddu alayhi salam, Sasa hao waliofuata manhaj hiyo wana maneno ya wanaovioni wa salaf ambao wamezungumza maneno hayo, wamekuona una mikhalafa wewe na utaki kurudi nyuma, wakaamua waamiliane na wao muamala huu, uende kawa ni khairi kwako ukarudi nyuma. Idha kana alfa'ilu lidhalika mutamakkinan min dhalika min ghairi mafsadatin rajih, maadamu hakuna mafsada kufanyia. Na wewe ushasema kuwa usipojibiwa salamu kweni ndio nini? Sheikhul Islam asema wayambaghi li ahli alkhairi waddin an yahjuruhu mayitan ay bitarki tashyi' janazatihi, mpaka akifa pia asiende kuzikwa. Sasa utaka ufanywe hivyo, rudi katika haki, rudi katika haki. وينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتا كما هجروه حيا إذا كان في ذلك كف لأمثاله من المجرمين. وهو وليوكوغورا توكومبياتو كوا وليوكوغورا وميونا هايو كوكوكو وميونا هايو وكاونا وكوغوري إلي وجوه كوكاتيكا ماكوسا. Kwa usikurupuke tu ukaruka tu kama mahamri sijui kama nini, mfano wao si mizuri na hayalingani na mawaidha yako mazuri uliyotoa kuwa watu wawe kweli wawe na tawadhu wawache kibri na nini, afanani na wewe. Sasa namalizia bwana kwa mwisho kwenye dakika 21 sekunde 50. Nini huu? Ni ujinga tu, jahala. Huu ni ujinga. Sisi sawa kuitwa ujinga, sio manhaji salafi namna hii. Mashekhe wetu hawa ambao ndio wengi wanarudi kwao na kushikilia maukifu yao, wallahi nakwambia, sabartu ala fulan 10 sinin, sabartu ala fulan 20 sana, nimemvumilia fulani miaka 10. Wewe umekuja juzi tu. Hapa kabla sijamaliza hivi muulize, yeye huyu anatusubiria miaka mingapi? Yeye asema mashekhe wakubwa kama kusudia Sheikh Rabia asema mmemsubiria fulani miaka kadha miaka kadha. Yeye asema mmekuja juzi, na wewe umewasubiria wenzako miaka mingapi? Mbona huliweki kwako sasa hivi? Kasema na wewe pia umewasubiria hao wenzako na watuhumu sasa kwa uongo. Umewasubiria miaka mingapi na wewe? Tunataka kujua, utusaidie na faida. Sasa mwisho hapa kanitandika mimi, na mimi sijitetei, tutawaambia tu amenitandika mimi, sina shida na hilo. Nishalisikia sana mpaka ucheka nikisikia. Sasa sikizeni nasema nini. Amalizia, mtu anakwenda kusoma miezi 6 mwaka mmoja kama jamaa tablighi, alafu anarejea hapa ashakuwa ni mufti. Mwaka mmoja tu amekaa sehemu fulani dam maji kama ni wapi, tayari ashakuwa yeye basi yukhrij man sha wa yudkhil man sha. Msikie, amtakaye amtoa amtakaye, red card huku na huku, mambo gani? Msikie bana, arrajul tabakhara. Misi la neno mihi, wallahi mmemsamehe fi dunia wala akhira, kwa sababu hii nafsi yangu sasa haina shida. Lakini nakukumbusheni tu kitu cha kwanza, amesema watu wawe wa kweli. Mimi nasoma miezi 6 jamani, haya maneno yanazungumzwa na mahizbi huko. Sasa wewe si katika wale ambao wasikia maneno tikisha wakurupuka wasema, si ni hayo? Basi mimi nishakusamehe katika hili, mimi nimekusamehe kwa sababu hili ni langu, sio katika hili langu mimi nishamsamehe. Nasallallahu yahdiana waya. Lakini kitendo alichokifanya ni kibaya sana, hakuzungumza kweli. Alafu ndugu yangu, kuna mengi mengi mimi nayafunga funga hapa, sitaki kuyaweka wazi, mengi sana. Nakwambia tu, ikiwa nyumba yako ni ya glasi, usitupie wenzako mawe. Mwanzo angalia nyumba yako, sababu itavunjika. Na kukumbusha tena, ukirudi Mombasa, mimi sijui nani ametoa tahdhiri huko, nasikia yuko Zanzibar huko, sijui nani ametoa tahdhiri. Mimi mwenyewe hata najua kwa kutumia clip huko, wametuma tahdhiri, hata hatujui kama huko lakini umeshindwa wewe sababu umeona watu wengi mashallah na iko wa Tanzania pande zote ukienda wewe salafi mashallah sijaona mimi nchi katika hizi zetu kuna masalafi kama Tanzania wallahi naambia kweli tena kuna baadhi ya miji kuna masalafi wewe hujasikia wala hujaona jazakumullahu khairan na ukija upande wa pili pia utawapata wengi wengi hata ukienda na maulidi zako pia utapata wengi tena wajua kucheza kweli kuliko wao kwetu kwa usighurike nafikiria labda alipozungumza alisahau kwa hiyo rekodiwa kisha wenzake watatuma hizi clip na zitafika Mombasa sasa ni tambii tuna taalikat tu chache hizi na kwa ndugu yetu usizungumze maneno alafu wewe ukawafanya kinyume cha hivyo kwa sababu hata ile la mwisho pia si kweli basi pia ni tutakuja kuzungumza inshallah labda tukionana mmesoma vipi miaka mingapi mmefanya nini na sija kuwa mufti kama mtu ankwambia na kuwa mufti mimi si mufti min talib ilm na ndugu zangu wote wajua kwa mbele yangu amekaa hapa nishajiita siku moja shekhe hapa na sikubali najiita mwanafunzi na nitaendelea kuwa mwanafunzi inshallah biidhnillah ta'ala na muomba Allah nijalie mwanafunzi ila almamat yatosha hapo hata usifike shekhe sio nani ah hapo hapo tu mwanafunzi basi tosha alhamdulillah cha muhimu zaidi ni kumuomba Allah atupe ikhlas katika kazi tunaoifanya sababu uweza kufanya mambo mingi lakini fahamu kitu kimoja awwalu man tusaharu bihimun nar awwalu man tusaharu bihimun nar mmoja wao nani alim aletwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala asema ta'allamtu al-ilma fika wa 'allamtuhu fika ya rab fayuqalu lahu kadhabta walakinaka fa'alta dhalika liyuqal 'alim ulifanya ili watu waseme mwana wa chuoni faqad qil thumma yu'maru bihi fayushabu 'ala wajhihi ila an-nar wallahi hakuna kitu ambacho tia hofu kama hicho lakini kitendo alichokifanya ndugu yetu si kweli amezungumza maneno ya uongo kabisa na akawazungumza vibaya wanaovioni wetu sasa sijui marjii yao nani sijui na wallahi imefikia asr na haya siyazungumzi mimi imefikia hali wazungumza ulama ukitaka kujua wallahi alama ya mubtadi' muangalia mzungumza vipi Sheikh Rabia muangalia leo ukitaka kujua alama ya mubtadi' ni kama vile walivyokuwa wakiulizwa kuhusu Imam Ahmad wakati ule na wengineo katika wanaoviona salaf leo ukitaka kumjua mubtadi' muangalie yuko vipi kwa mfano mtajie Sheikh Rabia umsikie huu ni mwanachuoni ambao wanaoviona wote hakuna mwanachuoni mzungumza vibaya kama maneno ya kipuzi aliyozungumza huyu kijana hakuna na kama ni kweli atuonyeshe mfano Sheikh Al-Fauzan Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh Sheikh Saleh Al-Sheikh na wengineo katika wanaoviona wakubwa wengi Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad na wengi katika ulama wakubwa yamesema kibar ulama tukusikia kitaja wale ambao yeye wafuate warejea kwao lakini tumemsikia akiwaponda masalafi kwa kuwa warejea kwa Sheikh Rabia na Sheikh Ubaid na Sheikh Ubaid al-Jabba Sheikh Abdullah al-Bukhari kama mtu Abdullah al-Bukhari kama ni mtu auza papa sokoni bini yani mtu wa kawaida tu lakini si ndivyo alivyo si mmewasomea hapa katika alama za watu wa bid'a ni kuwadharau watu wa sunna na tunajua sisi madharau au wamekwenda kusoma miezi sita kama watu tabligh nini alhamdulillah kile kichache ambacho tunacho tufikishia ndugu zetu tuombe Allah ajalie baraka katika kile kichache nyie mlesoma mkaja na mashahada makubwa makubwa basi fanyeni da'wa msifanye biashara nasema sitaki mwingine kuyazungumza najaribu kujizuia hivi wallahi najaribu kujizuia sana lakini wa in udtum udna izungumze vibaya hii da'wa mimi sina neno wewe nizungumze paka uchoke nishakwambia ile yangu nishakusamea kile sisi tuzungumza huku kuwazungumza mashehe wetu Sheikh Abu Hashim Sheikh Abu Fadhl na nani ukiwagusa kwa batil, kama huu uongo unaozungumza, basi hawatazungumza wao biidhnillah, watatuacha sisi ambao tumesoma miezi sita ndio tuwajibizie biidhnillah. Tutawaomba tu, tuwaomba sisi watu wa miezi sita tuwacheni tuzungumze. Nyinyi mna shughuli kubwa zaidi kuliko kuzungumzia mtu kama huyo. Ungekaa ndugu yangu ukajishughulisha na mambo ya maana, ukawaonya watu kutoka maana wale mahizbi wanaokuja kutoa darasa pale msikitini kwako, ukawacha kufuatana mahizbi wanafunzi wa barahayani, ukawacha ukienda Tanga ushukia kwao, alafu wacha ule utineja ukizunguka kule Dar es Salaam mvaa vipensi na vikofia vya ninio vya vikepo vile, wacha yale mambo kama wacha yafanana na da'ia. Sasa katika zile akhlaq za da'ia, hii pia ungetaja kuvaa vizuri. Unavaa vipensi alafu unazunguka na vikepo na nini, mara ghafla ukitaka kutoa mhadhara unavaa kanzu. Ah, sasa vipi wewe, mbona uko hivi? Double standard. Naomba nisimamie hapo. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.